حديثنا 134 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين تشتي حلال يديارة، والحرام بين تشتي حرام جكي أشكرايا، وبينهما أمور مشتبهة نبين حلال وحرام دا هندك تشتي تهي الدرزن البرجلك نظن كونش حلالنا وانش حرام. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم جا پیغمبری صلاح بدخود دلی بن گود هر کسا که وان تشتی توسا جب هیلت اف تشتی چیجی نظانت کان لی مستبان اترک اف کسی ها دی پتر وان تشتا هیلت او تشتی حرام و آشکرا حرام یاوان، هنی مادم وان تشتی درزت هیلت او تشتی دیار حرام یاوان دی پتر هیلت. و من اجترع على ما یشک فیه من الاسم و هر کسا که بستهی هبت یه جریع بتن السروه گنه ها شکتی دا یه بشکه کانه گنه ها آنه کانه حرام آنه یه جریع بتن یه بسته بتن هموازی که خوبا بشته او شکه ان یواقع مستبان نزی که اف کسی هت کفتت وان گنه ها دا توی حرامی دا او آشکرا و یه دیو. والمعاصی حیم الله و گنه حیما خودینه حیما اوجه اوجه هنده گیاله دیتا پارستن ای که دی بخو پارزتن ده حمایه کتن ده پذیفتنه ابچتن لبچرتن وطی کوتان. من یرتع حول الحما پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود هر کسا که پذیخو بتا دور اذی حمای دور اذی منطقه یوشک ان یواقعه نیزی که همه ده کفتف ناف ده جاره که پذیوی دش دست در کرد اینن او کسی بچتن ابکفتف ناف شبهات ده ناف وان تشتا ده افتشتف ندیار افتشتب شک نزی که دکفتت حرامی.